גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Pentru tovarășii mei, Ionuț, din Olari, de Bucovița, semnează. Hello, hello, acum am venit de la piscină și vă ascult pe voi, vreau și eu, Alex Velea, minim 2, cu dedicație pentru fostul și râde, vă pup și vă iubesc, când faceți ziua mai bună, ne bucurăm foarte mult să auzim asta. Și un dedichis din partea mea pentru Alina cu mesajul, ești cea mai scumpă fată, Dorian cu Y din Ploiești, încă ceva, eu va nu dorm, sunteți number one. Mulțumim foarte mult, avem Adel, Samoa Like You, Tenebre Cremex, avem și Raluca, Surrendered My Love, piesă nouă, foarte tare, Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know și Beautiful Days de la Deepside DJs.

dacă joi e weekend la noi, iar în weekend avem partidul Kiss FM, super petreceri. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club After Eight din Cluj-Napoca împreună cu DJ Johnson și Aner. Iar sâmbătă vor transmite live pe Kiss FM, începem cu miezul nopții din Sunrise Club Iași cu Mr. Boba în studioul central la butoane. Așa încât super partidul cu partidul în weekend, pregătiți-vă! Avem o super piesă acum, mai veche, cei drept, Beautiful Days, de la Nica Marera și Deepside DJ. Să avem și startul pe facebook.com/KissFM România, acolo să vină neapărat mesajele voastre la Kiss FM. Ascult doar hituri! Te quiero yo suavemente sí hacemos el amor suavemente sí como te quiero yo suavemente sí como te quiero yo suavemente sí hacemos el amor suavemente sí como te quiero. Presidente, toda la gente lo sabe.

tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Acolo luăm câteva dintre ele. Manu Nițescu, din toți prietenii mei din Produlești, se știu ei care sunt. Dea, Vrea, Van, Scapă-mă de ea, Ștefăniț, Alexandru, Glenciu pentru camera 224 din Căminul 2MV, Politehnica Timișoara, Victorii, Lex Domen, Măduța, Madu, Vrea, Matia, Zmi, Amor pentru Răzvan din Piatra Neamț, Cristi Tonea de la Cristi pentru toată echipa CSM Lugoj, bravo pentru promovarea în divizia C, și Pascu Claudiu Vrea pentru Kixen. Foarte multe mesaje, puțin mai încolo o să luăm continuarea. Până una alta, pauză scurtă și încă 4 piese mixate înainte de ora 8. Avem chiar acum start, sau mă rog, stop, 40 de minute non-stop hits. Ne toacem repede cu alte piese mixate la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Ziceam încă 4 piese mixate. Încercăm să mixăm 4 piese înainte de ora 8. Kiss, Kiss in the mix. Live din Mall, din Plața România. DJ Alex, avem Like Chocolate, Maria Maria, Grafix XL la song. Avem Heaven, Sunshine. Și poate mai într-o piesă vedem exact cum stăm cu mixul în câteva clipe. Avem și dedicații puțin mai încolo. 0722 20 60 20 la Kiss FM. Ascult doar hituri. Maria Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor.

Pe kissfm.ro/superstar. Acolo vă logați gratuit cu ID-ul de Facebook și vedeți ce nebunie se întâmplă. O campanie nouă în premieră în România, foarte, foarte tare. Cei care încă nu au făcut-o să intre pe kissfm.ro/superstar. Ne întoarcem repede cu următoarea oră de mix live din Mall din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. Plața România din studioul Kiss FM de sticlă, DJ Young and Olex. Primele piese ale orei avem așa: Celeben și Helen, Kaboom, DJ Magnum Remix. Avem Mamacita de la Narcotic Sound și Christian D, LLP Remix. Și mai apoi cea mai nouă piesă, Anda Adam, Say Goodbye. Sună foarte, foarte bine. Mesajele voastre mai departe le așteptăm la 0722 20 60 20. Și puțin mai încolo, ca de obicei, avem facebook.com/KissFM România. Penultima săptămână din Mall, săptămâna viitoare, în weekend, ne mutăm la mare și începem Summer Kiss. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Tema spus doar hituri. Now

0722 20 60 20. Foarte, foarte multe mesaje, am ales câteva dintre ele. Bună, sunt Gianina din Cosâmbești, vreau și eu melodia Când noaptea vine, pentru iubitul meu Dani din Bora, cu mesajul Te iubesc, sunteți și mai tari, frate. Dacă se poate, Alex Vela, minim 2 din partea mea pentru Alina, zice Dorian, cu Y, același Dorian. Ola să fie de la mine, Georgiana Claudia din Ploiești pentru Liviu. Noi intrați în clanul Kiss FM, melodia Arash Broken Angel, cu mesajul Abia aștept să-mi scot gipsul. Păi îți dorim să te faci bine repede. De la Miki, Mișurica și Moni pentru Kiki, care stă acasă și învață, îi transmitem dacă mai poate. Să mai fac o pauză și râde, vrea Ne Remember. Și cineva care vrea la fel, Alex Vela, dar altă piesă, Când noaptea vine pentru iubita mea Ana Maria. Sunt Alex din Brașov. Până una alta avem Michel Tello, I Say Chipego, remixul românesc Addictive Elements. Avem Smiley, Dead Man Walking, remixul DJ Khan. Și apoi piesă nouă și proiect nou de la DJ Frankie, Broken Wings. După care Arash, Broken Angel, DJ Alligator Remix. DJ Young and Alex, live din Mall, din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. I'm free from all the chains. I'm ready for more rain. نمیتونم بدون تو a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Ok, billionaire, Chevy McCoy și Bruno Mars, remixul Emil Lazarie la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe așteptăm mesajele voastre pe facebook.com/KissFM România, pe wall-ul nostru este acolo postarea oficială pentru Daddy Kiss-uri și mai acolo vedem dintre ele, le citim, le alegem, vedem care vor fi cele care se vor spune în direct. Până una alta, continuăm cu Oceana and the Summer, piesă nouă, foarte tare, sună bine de tot. DJ Rino, Feel, remixul DJ Bone, remake și noua piesă Alex Velea, că ne-ați înnebunit cu ea. Minim 2, remixul Antino Damasi. Live in Mall, la Kiss FM, asculți doar hituri.

zile cu tine. Zile bine, Olix. El a ales piesa, desigur, la butoane aici, la Mix, regia de emisie. Când îl face nouă, să spunem, avem 3 minute până la ora 9, până la piesa Non-House, după care intrăm în ultima oră de mix de astăzi, adică în următoarele 50 de minute non-stop hits care vin în câteva clipe live din Mall din Plața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra. El talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra live din Mall din Plața România, DJ Young and Olex la butoane. Aici în regia de emisie avem Voltaj, de vina pe Sunny Flame, Sale Sol, Connector, Ring the Alarm și Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bănică, Shining Heart. În 10 minute așa citim și mesajele pe care voi le-ați trimis la 0722 20 60 20, iar puțin mai colo facebook.com/KissFM România. În direct din Mall la Kiss FM, ascult doar hituri. In the mix. Beatul ăsta că te ține în picioare.

Salut, sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Can't stop. lăsăm distracția și luăm mesaje de dichisuri 0722 206020. Vreau și eu o dedicație din partea lui Cornel și Zicu pentru vecinii cu BMW-ul, pentru iubitul meu Florin cu mesajul te iubesc foarte mult și sper să nu ne mai certăm niciodată din orice zice Alina. De la Maria pentru Lavinia, Mihaela și Iuliana din Iași, din Căminul Constantin Brâncuș cu mesajul vacanță plăcută și distrați-vă maxim cu melodia Elena Gheorghe, Amar tu Vida. Cineva care vrea desigur Connector pentru Kiss FM, ascult doar hituri, zice Costin, salutare, Kiss, vreau și eu Connector, tot da, același, Alin din Bacău, acum vine cu completare. Și, hello, băieți, sunt Costi Ivan din Grosan, vreau și eu să vă fac o dedicație pentru iubita mea, soție, Roxy, care va dori un bebe și pentru toți băieții să fie melodia Dalida, Alex, Mica. Până una alta, Onyx are o altă surpriză, Ace of Base, It's a Beautiful Life. Avem DJ Project și ea de la Popescu, imediat bun rămas și accent, I'm sorry. Kiss, kiss in the mix. It's a beautiful life. găsiți pe kissfm.ro / KKM acolo. Ascultați sau downloadați pe obicei și aveți colecția completă Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi, dacă joi e weekend, la noi iar în weekend super petreceri, partidul se întâmplă vineri în Club After Eight din Cluj-Napoca. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo împreună cu DJ Jonesy și Aner. Și sâmbătă tot Olic și Dan Fințescu vor fi în Sunrise Club din Iași, live pe Kiss FM, începând cu Mizul Nopții și cu Mr. Boba în studioul central Kiss FM, la partidul Kiss FM. Continuăm cu Alessia, Find Me Ale Ale, Pitbull, Back in Time, de pe Men in Black 3, o piesă foarte, foarte tare, și Smiley cu Chelul Plec pe Marte. Ascult doar hituri in the mix. My

place rău. Prietenii care mă acceptă cum sunt mă plictisesc, iar pe cei care fug de mine nu-i mai găsesc. Dacă mi-aș permite să fiu cum sunt, n-aș mai scrie și m-aș duce să vin de 10 ori pe zi la pușcărie. Gândesc la rece când inima fierbe, sunt un intrus din propria mea lume, mă simt exclus, plec departe. Departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Și mai departe, și mai departe. Smiley și Chelu plec pe Marte. La Kiss Kiss in the Mix avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Foarte multe mesaje acolo. Irina Andreea Vasilescu vrea pentru iubirile mele David, Matei și Dan. Iubesc foarte, foarte mult. Maria Mureșan pentru toate fetele de la Farma. Vara nu dorm în sesiune, în paranteză. Mihaela Michi, sunt și mai tari și îmi place să ascult Kiss FM pentru că mi-e foarte dor de România, vă pup dulce. Lex Oani Sofronie pentru vărul meu Nica, de la prietenul meu Aforic, cu mesajul Hai da vărule! Și Boda Laura, cele mai tare mixuri pentru mine și pentru toți Kisofanii scrie aici. Alex Mica, Vendalinda, Clash și Alexandra, piesă nouă, Where is the Love, sună foarte bine, Jay Sean, sunt mai vechi, Ride It, și mai apoi Lorin Euphoria, remixul by Wawa Production. Live din Mall, din Plața România, DJ Agnolix, Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.

Ne-au zis bine, cum ziceam, rămâneți cu Mr. Boba. Continuăm cu hiturile, pentru că la Kiss FM asculți doar